En Christopher Cross die begint maar met de mededeling van It Will Never Be The Same. Dat zal toch wel een beetje meevallen in deze nieuwe aflevering van het programma. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Altijd makkelijk dat je daar je personeel voor hebt om dat soort dingen te melden. Wat gaan we doen in deze aflevering? We gaan het hebben over geweld en dan wel in heel bijzondere zin. Want Rick Resort die is slachtoffer geworden van geweld. En geweld komt de laatste tijd steeds meer voor, ook door jongeren. En Rick Resort die wil gaan praten met de mensen die dat geweld uitvoeren. Om ze te laten weten dat het helemaal niet zo prettig is om dat te moeten ondergaan. Hoe hij dat doet en wat hij daarmee wil bereiken, dat horen we zo meteen. Misschien is een oplossing daarvoor wel de buurtpreventie, je weet het maar nooit. In ieder geval gaat onze maandagse columnist Giel van Strien het daarover hebben, over die buurtpreventie dus. Hij babbelt straks vrolijk en rent weg over dat onderwerp. En, goede tip, zeker ook voor mijn stem, er komt, of misschien er is al, een zangcursus voor mensen die de corona moeten overwinnen. Nou, dat lijkt me wel heel wat. De muzikale fruitmand, zullen we maar zeggen. Hoe je zingend beter kunt worden, daar volgt straks meer nieuws over. Veel muziek natuurlijk in deze late avond, ben je van ons gewend. Na Christopher Cross hebben we Chicago, ik zou zo zeggen, barst maar los. Just say you Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Van Phil Collins. Een onmiskenbaar stemgeluid heeft ook Herman de Bruin. Hij zit hier naast mij. Herman, goedenavond. En wie heb je meegenomen? In de studio heb ik als gast Rick Resort. Rick, welkom. Ja, dank u wel. Nogal wat meegemaakt en daar gaan we het wel over hebben met je. Maar jij bent slachtoffer geweest van een steekincident. Ja, klopt inderdaad. Ja. Is dat al lang geleden? Dat is nu... Ja, dat was eigenlijk eind 2018. 2018, ja, zo'n poosje terug. Ja, inderdaad een poosje terug, ja. En dat heeft op het randje, maar je bent er goed uitgekomen. Ja, ja. Nou ja, gelukkig wel. Achteraf hoor je wat de impact en de schade is geweest. Mm-hmm. En toen is me ook heel duidelijk verteld dat het kantje bord was. Dus ja, wel heel veel geluk dat ik hier nu met jullie zit. Ja, dat mag je wel zeggen. Ja, heb je daar nog last van? Nee, eigenlijk niet gelukkig. Het is wel, het heeft wel een paar maanden geduurd voordat ik echt weer een beetje de oude was qua... Nou, dat is nog snel. Ja, wel, natuurlijk is ook wel zo. Ja. Maar ja, wel een paar maanden echt bezig geweest met mijn herstel. Zowel lichamelijk als tussen de oren. Maar eigenlijk, ja, het stukje tussen de oren was best wel snel al, zat nee. al best wel snel goed. Het is nogal een heftig incident geweest, zeg je. Ja. Wat is er eigenlijk gebeurd? Ja, dat was tussen kerst en oud en nieuw. En ik doe dat met wat vrienden, doen we dan een derde of vierde kerstdag. En dat is dan een beetje inherent van, joh, wanneer valt het op een vrijdag of op een zaterdag? Dan gaan we stappen, gaan we de stad in Rotterdam. En eigenlijk toen de avond zo goed als afgelopen was, gingen wij naar buiten in de discotheek waar we waren. En toen ontstond er een woordenwisseling over een jongen die zijn fles drank kwijt was. Ja, werden er wat klap uitgedeeld, omdat zij ervan overtuigd waren dat wij hem hadden. Ik wilde eigenlijk de boel een beetje sussen, de boel uit elkaar halen. Omdat een goede vriend van mij direct betrokken was bij de eerste klappen. En eigenlijk voordat ik het wist, voelde ik zelf ook wat klappen van achter mij langskomen. Maar goed, je gaat ervan uit dat je in een vechtpartijtje zit. En na een paar seconden voelde ik het echt wel wat branderig op mijn borst. En toen, ik had een wit t-shirt aan en die werd steeds wat roder. Dus ik zag echt wel dat het aan het bloeden was. Gewond geraakt. Ja, klopt. Behoorlijk gewond geraakt. Ja, en in de tussentijd ontvang je nog wat klappen, maar... Ja, toen wilde ik me naar buiten de vechtpartij eigenlijk begeven. En toen had ik eigenlijk wel in de gaten dat het serieus mis was. En ik begon een beetje wazig uit mijn ogen te kijken. Ik begon mijn evenwicht wat te verliezen. Dus ik had ook echt wel in de gaten dat het niet zomaar een klap was. En toen na, ik denk een goede 10 seconden, ging het lampje bij me uit. Ja. En je bent wel meteen geholpen? Ja, gelukkig wel, ja. Ze hebben je op straat zelfs een operatie gegeven? Ja, exact. Ja, het was eigenlijk... in de gang van de discotheek. Dat was eigenlijk net... waren ze aan het sluiten. En toen waren er nog wat gasten binnen. Die moesten binnen blijven. En er werd direct gebeld naar de hulpdienst. En die waren er heel snel? Ja, die waren vanaf Rotterdam 16 over binnen 6 minuten met de auto de Westersingel. Ja. En dat heeft jouw leven gered. Want zij hebben het eigenlijk voor elkaar gebracht. Want je was in je hart gestoken. Ja, inderdaad in mijn hartzakje. En die was wat voorgelopen met bloed. Ja. Door het adequate handelen van het mobiel medisch team, die daar heel snel ter plekke was, is dat gelukkig goed gekomen. Ja, maar je wilde wel wat mee gaan doen met jouw ervaringen, want je gaat zelfs de scholen benaderen. Ja, klopt inderdaad. Ja. Je bent er boos over. Ja, nou ja, als je dat zo leest. Misgaat. En ze worden steeds jonger. Als je met 15 jaar met een mes op zak loopt, dan gaat er ergens iets niet goed. Hoe gaat dat in zijn werk? Want je zegt, ik ga op scholen voorlichting geven. Ja. Ja, in eerste instantie was ik vorig jaar benaderd door Bureau Halt. Toen hebben we een filmpje opgenomen, want zij gingen lessen geven over geweld en wapens. En toen is eigenlijk het balletje gaan rollen om een videootje te maken over mijn ervaring en over wat ik ervan vind met betrekking tot wapens en geweld. En toen eigenlijk na die opnames van het filmpje mij de vraag zat of ik een keertje een fysieke voorlichting wil geven in plaats van dat het filmpje in de klas zelf. Ja, exact. Ja. En zo is het eigenlijk een beetje gaan lopen. Dat ga je nu doen? Ja. Wat wordt de boodschap exact? Ja, kijk, ik zelf vind dat je wordt gevormd door door je jeugd. Of dat nou op school is of door de normen en waarden die je van het huis uit meekrijgt. En als het daar al ergens iets niet goed gaat of je wordt constant omringd door, ik zeg maar, wat messen van vriendjes die je op school ziet. Dan ga je ook op een gegeven moment denken van, goh, dat is normaal, dat moet ik ook maar eens gaan doen. Maar dat is eigenlijk de boodschap dat het, dat is verre weg van normaal. Het slaat nergens op als je dat... Als je dat doet, maar goed, als je er zelf ook geen beeld bij krijgt, als je niet op de vingers getikt wordt, dat je denkt van, weet je, ik moet het niet doen, het is niet goed, dan ga je ook nooit snappen dat het eigenlijk helemaal niet hoort als je 15, 16 bent of überhaupt niet, ook niet als je zo... Ja, die boodschap ga je in ieder geval uitdragen aan kinderen en jongeren. Zeker. In de basisschool en middelbare schoolleeftijd, dat in ieder geval. Rick Resort, hij praat met jongeren over zijn ervaring. U hebt hem ook gehoord. Dank voor het gesprek. Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux, par-dessus les temps. Soudain j'ai vu

Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Dat is onmiskenbaar het stemgeluid van Alison Moyet. Maar sommige mensen die zeggen Moyet. Dus ik zou zeggen, maak je eigen keuze maar. En het nummer dat heette All Cried Out. Dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. Je kan ook gaan zingen. En als je niet zo goed kan zingen, dan moet je misschien zangles nemen. Leuke bijkomstigheid is dan dat dat tegenwoordig ook kan of schijnt te kunnen. In combinatie met het overwinnen van de gevolgen van de coronatoestanden. Dat maakt me toch wel reuze nieuwsgierig. Zometeen dan gaan we het daarover hebben. We denken nog even na, samen met Simply Red. Me in one of those grains of sand. I'd get blown all around the world. What to make of it? Oh, I don't know. What's the meaning of it? Oh, I don't know. I've been around so many times that the world's turning in my mind. What do I think of it? Oh, it's so, so. What more can you be than the things they say you've been? Say you love me all around the world. Stay in say you love me. Just say you love me. I never ever realized it's so easy to make you cry. But did I break a bit? Oh, I hope no. Have you forgot about it? Oh, I hope so. Did you never ever wonder why? In every single pair of eyes, there is a hunger in it, or its soul dies. What more can you be than the things they say you've been? Say you love me all around the world. Stay and hug me all around the world. Be yours a boy, I'll be mine a girl. Say you love me all around the world. Stay and hug me all around the world. Be yours a boy, I'll be mine a girl. Just say you love me. Come on now, now, darling, say you love me. Please, please, say you love me. Come on, just say you love me. Simply Red en Say You Love Me. Nou, vooruit dan maar. Je kent het, hè? Ons vaste uitgangspunt. Eerst zingt Herman de Bruin en daarna zingt de boot. Ik ga praten met Iris van der Maden. Ze is zangdocent en ze geeft zangcursussen om COVID beter te boven te komen. Iris, ja. Welkom. Je bent zangdocent en dan ga je ook nog cursussen geven voor COVID. Hoe zit dat precies? Ik had in mijn praktijk al leerlingen die COVID hadden gehad en al heel lang met restverschijnselen bleven zitten. Met name met dat ze ademtekort hadden. Mm-hmm. Maar in die tijd was het nog zo dat er zo weinig over bekend was. Dat ik eigenlijk niet zoveel aan durfde te doen. Omdat ik niet wist in hoeverre die longen ook echt beschadigd waren. Of je dan juist heel erg moet uitkijken. Dus ik heb eigenlijk altijd standaard oefeningen die ik doe om de ademlaag te krijgen. Maar ik durfde mijn vingers er niet zo aan te branden. En toen las ik een artikel in de krant waarin stond dat er juist zangcursussen voor mensen met long-covid begonnen waren. Dat was geloof ik van het Nederlands Kamerkoor uitgeregeld. En daar kwam de informatie in dat, dat het met name de ademhaling was die gedisreguleerd was. En dat was eigenlijk iets wat ik zelf wel herkende. Ik heb zelf sarcoïdose en astma ook overgehouden na een zware griep. En ik herinner me inderdaad dat ik toen heel lang benauwd ben geweest. En dat het als je benauwd bent heel logisch is dat je weer hoog gaat ademen. Ja. Uiteindelijk blijf je dan dus benauwd door die hoge ademhaling. Ja, maar dat door zingen kan dat dus verbeteren? Zingen, het is zo dat bij zingen is ademhalen een, hoe heet dat? Een basisbeginsel waar je mee begint. Ja, want zingen zorgt ervoor dat je beter kan ademhalen, maar er zijn nog veel meer onderdelen die je verbeteren, die je beter maken. Al is het maar door samen te zingen. Ja. Dus dat gaat in september beginnen en dat doe je bij de VAK, het Centrum voor Kunsten in Delft. Dat is een 8-weekse cursus, begrijp ik? Ja, nou, we hebben besloten voor een 8-weekse cursus. Ook om wat meer mensen de mogelijkheid te geven om die cursus te doen. Wellicht dat we, als het een groot succes is, op een andere locatie in de Tandhof in Delft ook nog een groep wilden. Maar eens met één beginnen, hè? Maar we beginnen met één inderdaad. Ja, ja, ja. En moet je dan een beetje kunnen zingen? Of zeg je nou, dat nee, leer je wel? Nee. Het is de bedoeling dat ik zoveel veiligheid in een groep bied. Precies. Dat mensen wat beter gaan durven. Ja, je sleept ze er wel doorheen. Oh, dat hoop ik. En ja, dan ja, ook ja. nog gezond en ook nog gezellig en ook nog leuk. Alles bij elkaar. Ja. Nou, gezonder is de bedoeling dat ze gaan worden. Gezellig, ja, dat moet wel lukken. Ja. Ja, maar je zingt ook om het gezonder te maken. En zeker die longen kunnen dat best gebruiken. Ja. Nou, met name de ademhaling. De longen zijn vaak niet zo aangetast. Nee, maar de ademhaling is belangrijk. En met zingen let je erg op die ademhaling. Dat ga je ze ook allemaal uitleggen hoe dat werkt. Ja, zeker. Je bent tenslotte niet voor niets zangdocent. Nee, ja, zo is dat. Ja. Ik zou het niet weten. Ja, hoe kunnen mensen met je in contact komen om te zeggen, nou, ik wil dat wel eens uitproberen? Nou, dat is eigenlijk gewoon via www.vak-delft.nl. Maar volgens mij, als je vak Delft invult, kom je op de website, kom je het gauw genoeg tegen. Als je vak Delft long COVID invult, kom je direct op de pagina. Ja. Dus een kind kan, wat dat betreft, een kind kan de wacht doen. Ja, want de vak heeft heel veel cursussen, maar als je die long COVID even erbij zet, dan kom je in een heel eind, denk ik. Ja, het gaat ook bij een nieuw. Opgeven van tevoren en 8 september ga je starten? Ja, het is op een woensdagavond van 6:30 tot 6:45, dat is 3 kwartier. Mm-hmm. En dan heb je nog een kwartiertje daarna om rustig bij te komen. Je hebt sowieso beneden, ja, sommige mensen hebben last van dat ze niet zo goed tegen prikkels kunnen. Dus iedereen moet kijken wat hij wil en aan kan. Proberen dat ook echt zo aan te passen op ieders niveau. Maar als mensen willen, kunnen ze daarna nog wat met elkaar gaan drinken. Dat kan zelfs ook bij de vak, weet ik. Dat kan precies. Allemaal daar. Mensen moeten zelf maar even kijken op de website. En als ze mee willen doen, zich opgeven bij Iris van der Made. Ze is zangdocent en je kan dan gezellig en leuk en gezond gaan zingen. Ik dank je wel voor het gesprek. Ik wens je heel veel succes met die zang die je doet. Want je doet nog veel meer, maar daar hebben we het misschien een andere keer wel eens over. Ja, leuk. Laten we dit maar even houden als zijnde de zangcursus om long COVID beter te boven te komen. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt hoe dat werkt. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. You've got worries and all the noise and the hurry seem to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. Go downtown, things will be great when you're downtown. Finer place for sure, downtown. Everything's waiting for you. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again, the lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gonna be alright now. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Aflevering van De Late Avond, die zit er alweer bijna op. Weer met liefde en plezier gemaakt, moet je me denken. En als je er niet genoeg van hebt, wat ik me heel goed kan voorstellen, dan is dat helemaal geen probleem. Want morgenavond, dezelfde tijd, dezelfde golflengte, een nieuwe aflevering, maar dan met Bert de Wolf. Ik wens je een rustige nacht en heel graag tot de volgende keer.